Kwa hiyo tunapokea huu mwezi na ibada zake zilizomo ndani yake. Naam, kwa kutumia al-ilm, al-ilm wal fiqh, na tuwe na fiqh ya hukumu mbalimbali za saumu. Hivyo ni wajibu kwa kila Muislamu an ya'budu Allah ala ilm, amwabudu Allah katika huu mwezi unaokuja na yale yaliyomo ndani ya mwezi huo: swaumu, kufuturu, swali tarawih na mengineyo, misimamo vya usiku na mengineyo, daku na mengineyo, ayafanye kwa mujibu wa maelekezo na ilmu aliyoitoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ili iwe saumu yake sahihan maqbulan inda Allah. Ili iwe saumu yake ni sahihi, bali iwe saumu yake imetakabaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake atadhani kwamba amefanya mema na akasubiri malipo mazuri mbele ya Allah, akawa katika wale ambao kwamba naam amewazungumzia Allah kwenye Qur'an, a'maluhum kasarabin biqi'a yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Akaingia katika makemeo ya ile hadith ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, rubba sa'imin lam ya'khudh min siyamihi illa al-ju'a wal-'atash wa rubba qa'imin lam ya'khudh min qiyamihi illa an-nasab. Huenda akawa mtu amefunga na asichukue chochote katika saumu yake katika malipo zaidi ya njaa na kukaa na kushinda na kiu. Haya ameyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huenda wakapatikana hao ambao hakuna chochote watakachostafidi katika mwezi wa Ramadhani kwenye saumu zao zaidi ikawa wao wameshinda na njaa wakashinda na kiu, basi ndo malipo yao hayo. Usiwe katika hao, na hawa wapo. Na ndio maana Mtume akayasema haya alayhi salatu wassalam, na akasema huenda msimamaji anayesimama katika visimamo vya usiku wa Ramadhani kiibada, tahajjudan wa kadha, asipate chochote katika kisimamo chake zaidi ya yeye kuondoka na uchovu na mavune. Sasa kwa nini uingie katika hao? Hawa kuna mambo wameharibu, hawakuwa na fiqhi na ilmu juu ya ahkam za saumu ya Ramadhani. Kwa katika hali ya kupokea huu mwezi wa Ramadhani, tupokee kwenye maandalizi haya, kwa maana tukae misikitini, tuwasikilize walimu wetu wadarasishaji. Bila shaka mingi ya misikiti wako wanaowahi, wako wanaowahi mwezi wa Shaabani wote ukawa ni mwezi wa kuzungumzia mambo ya Ramadhani, na wako ambao wamejiwekea ada kwamba wanazungumza mambo hayo ndani ya Ramadhani. Basi kaa baada ya dhuhuri msikitini, usikilize wanapochambua na kubainisha masaili mbalimbali yanayotaalak na saumu yako. Kaa msikitini, kaa baada ya asr. Hutumia wengi wao muda huu kwa ajili ya kuwadarasisha watu Qur'an, kwa kuwa mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa Qur'an, shahrul Qur'an. Kaa basi angalau ujue hata juzuu moja hiyo inayosomeshwa. Wewe huna muda kwenye miezi mingine, basi kaa kwenye mwezi huu wa Ramadhani. Na mara nyingi wanashauriwa watu wawasomeshe watu zile sura ambazo wanazijua, hata kuzisoma au walizozihifadhi, kuliko wakachukua labda Bakara. Si haramu, huu ni ushauri, si haramu kusomesha Bakara, atakaa atapata faida. Lakini kama mathalani nasomeshwa juzu amma, na wengi wetu tunaimudu juzu amma, tukafahamu maana idha zulzilatil ardu zilzalaha, nini maana yake, sura ambazo wewe mwenyewe huenda unazisoma kwenye sala. Na ndio maana pia akawa anashauri al-Allama Ibn Baz rahimahullah kwenye ad-durusul muhimma, kwa maana wasomeshwe al-awam kuanzia suratul nas mpaka sura gani amesema idha zulzilatil ardu zilzalaha, ndio sura hawa watu wa kawaida wanazionea, ndio sura zao wenyewe. Kimtoa hapo kimpeleka juzu ya pili, hana kitu, anakwambia macho yangu mabovu, haoni. Basi sura hizi angalau au juzu hii angalau tuwasomeshe waelewe maana yake. Waila si vibaya wakasomeshwa labda juzu ya tano, juzu ya sita, juzu ya kwanza Alif Lam Mim, au juzu ya pili sura ya kwanza Bakara au Ala Imran au An-Nisa au Al-Maida au Al-An'am au Al-A'raf au Al-Anfal au At-Tauba au Yunus au Hud au Yusuf au Ar-Ra'd au Ibrahim au Al-Hijr mpaka mwisho wake. Si vibaya, lakini aula kile ambacho wanakijua wengi wao, basi wapewe tafsiri yake, maana yake. Huu ni mwezi wa Qur'an. Lakini la pili ambalo nitakomea nalo kwa leo, nastakbilu shahara Ramadhan bila azmi ala tarki al-atham was-sayyi'at wat-taubati as-sadiqa. Tupokee mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kwa maazimio ya dhati kabisa kuachana na madhambi, al-atham was-sayyi'at, madhambi makubwa na madogo, na tupokee kadhalik kwa toba ya kweli, kutubu kwa Allah min jamii dhunub, kwa sababu ni mwezi wa toba. Ni maana ile hadithi ikasema, aangukie pua ambaye atajiliwa na Ramadhan alafu ukamwondoka mwezi wa Ramadhan hajasamehewa. Maana yake nini? Ni mwezi wa kuomba msamaha, ni mwezi wa at-taubatu wal istighfar, ni mwezi wa al-iqla' ani dhunub wa adam al-audat ilayha, shahru at-tauba wal istighfar. Nanyi mnafahamu faida za toba ambazo amezitaja Allah kwenye Qur'an, au amezitaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama katika al-ahadith. Allah kwenye Qur'an akitaja wasifu wa ibadur rahman kuanzia aya 68 mpaka aya 71, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وصفوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أتاج صفة زاو نوالي أمباو بلين يكسيما نوالي أمباو هوا موام بموجنا الله موامدي ومجين ولا هوا أوي هوا أوي نفس أمباو الله أم حرميشك ووكواك إسكوك وكوحك لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ونيوه حقي نحقي أم يتاج أبو نمتوم صلى الله عليه وسلم اليوه أو واوي أم يوه حقي هو نتم زيما مسنف فمانا اليوه كووه أو كوليوه كسين أنا ووه حقي كين يا دولة يا كإسلام لكيفك جامبك وقاضي atariku lidinihi almufariqu liljamaa, aliyeiacha dini yake akafarikiana na jamaa, kwa maana akaiacha jamaat alum, jamaa ya Uislamu, akaingia kwenye dini nyingine huko, yustatab ili arudi, wa illa kutila, wa illa anauawa, anauawa kwa haki. Wala yasnun, na wala hawazini. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, na yote atakayefanya hayo atakwenda kukumbana na adhaban wa sharra, adhabu na shari. Yudhaafu lahu al-adhabu yawm al-qiyama, ataadhibiwa maradufu siku ya kiyama. Wa yakhludu fihi muhana, na atakaa humo milele ikiwa ameyahalalisha hayo. Muhana hali ya kuwa ni dhalili, akiwa ameyahalalisha hayo, kwa sababu itikadi za ahlus sunnah wal jamaa juu ya aliyefanya dhambi kubwa siku ya kiyama wanasema tahta al-mashi'a, si kama wanavyosema al-khawarij kwamba akifa atatupwa kwenye jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, ameua au amezini au amefanya kadha, khalidan mukhalladan fiha abada. Au ni khawarij, ahlus sunna wanaitakidi kwamba ni tahta al-mashi'a, wanaitakidi kwamba ni mu'minun bi imanihi kafirun bi kabiratihi au mu'minun naqisul iman, na siku ya kiyama na'am tahta al-mashi'a, in shaa Allahu 'afa 'anhu wa in shaa 'adhabahu, kisha ma'aluhu ila al-janna, ma'aluhu ila al-janna, wa yakhlud fihi muhana, na atakaa humu milele ikiwa ameyahalalisha hayo. Kama hakuyahalalisha hayo, yakhlud ina maana ya al-mukthu tawil, atakaa kwa kitambo kirefu, lakini atatoka. Na haya wameyataja ahlul ilm katika maana za al-khulud. Nini maana yake katika maana zake? Wameyataja ahlus sunna, wameyataja al-Imam al-Qurtubi kwenye tafsiri yake, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, mwisho akasema Allah, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba, baada ya kusema fa ulaika yubaddilu Allah sayiatihim hasanat. Kwa hiyo katika faida za kutubu kwa Allah juu ya madhambi yetu, anayabadilisha yale maovu yanageuka yanakuwa mema, faida ya toba. Hivyo ifanyike sana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na Allah anapenda toba za waja wake, mpaka akalisema hilo kwenye Qur'an katika sura al-Baqara aya 222, akasema subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin, hakika Allah anawapenda wale wanaotubia juu ya madhambi yao, anawapenda. Wataka mahaba ya Allah, fanya asbali zake. Katika asbab ambazo hukupelekea wewe upate mahabbatullah, at-tawba, kama ambavyo katika asbab allati tastajibu laka mahabbatullah, luzumu sunnah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idha ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha. Unapata mahaba ya Allah kwa toba, mahaba ya Allah kwa kulazimiana na sunna, na wala hatoacha kuwa mja wangu anajikomba, anajikomba kwangu, yataqarrabu, anajikomba, anajisogeza, anajipendezesha, anajipendekeza kwangu, linawafil, kwa kuyafanya mambo ambayo sikumlazimisha, tatawur, hata uhibbahu, anaendelea hivyo mpaka nimpende mja wangu. Na ninapompenda mimi mja wangu huyo, ninakuwa usikivu wake, anaosikia kupitia huo, ninakuwa ni macho yake anaoonea, ninakuwa mkono wake anaoshikia, ninakuwa mguu wake anaotembelea. Kwa maana hatosikiliza haramu huyo, kwa maana hatotazama ya haramu yasiyofaa huyo, kwa maana hatoshika ya haramu huyo, wala hatoyaelekea ya haramu. Na akiniomba nitampa, kama ilivyokuja katika al-hadith al-qudsi aliyotaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda. Kwa toba inakuletea mahaba ya Allah, Allah anapenda wenye kutubia. Lakini toba kama tulivyotangulia kuona, huvunja jengo la maasi ambayo umeyafanya. Toba kama ilivyokuja hadith ya Amr ibn al-As aliyotaja al-Imam Muslim alipotaka kuslimu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atoe bai'a, alimwambia Rasuli alaihi salatu wasallam, ubsut yadaka falubayi'ak, kunjua mkono wako nikupe bai'a, kiapo cha utiifu. Akakunjua bwana Mtume mkono wake, akazuia mkono wake Amr bin al-As. Vipi Amr? Akamwambia uridu an ashtarit, nataka kuweka sharf. Akamwambia tashtaritu bimadha, wataka kuweka sharti lipi Amr? Akamwambia ayughfara li, nisamehewe madhambi yangu. Je, nikikupa bai'a madhambi yangu ya huko nyuma nitasamehewa? Kama nitasamehewa nikupe bai'a, kama sisamehewi bora nibaki huku. Ndio maana yake nibaki huku. Nini maana ya kuingia huku ile hali madhambi yangu yako pale pale? Mtume akamwambia awa ma alimta ya Amr anna al-islam yahdimu ma kana qabla wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajj yahdimu ma kana qabla. Kwani hujajua ewe Amr, hujajua ewe Amr kwamba uislamu huu, uislamu ni toba. Kuslimu, kuingia kwenye uislamu ni toba. Hujajua ewe Amr kwamba uislamu yahdimu ma kana qabla, huvunja madhambi yote yaliyojiri yaliyotendwa kabla yake jambo hili la kuslimu. Lakini kadhalika katika faida zake toba ni kwamba Allah tabarak wa taala ukiwa ni mwenye kutubia kwake anakuchagua, ukawa wewe ni miongoni mwa wateule wa Allah aliowachagua subhanahu wa taala, kama ilivyokuja aya 122 ya sura Taha, thumma jatabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada, kisha akamchagua mola wake akamkubalia toba yake. Kwa maana alipofanya toba akakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa hada, na Allah akamuongoza. Wataka uwe na al-ijtiba, wataka uongozwe na Allah subhanahu wa ta'ala, hayo yana njia zake. Katika njia zake ni kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika huu mwezi ambao ni shahru tauba wal istighfar. Al-Imam Ibn al-Jawzi bihitimisha maneno haya, aliulizwa siku moja, ayyuhuma awla al-istighfar am at-tasbih, ni lipi katika haya mawili ni bora zaidi, mja kulazimiana na kuomba msamaha kwa mola wake kwa kusema astaghfirullah, au yoyote katika lugha za kuomba msamaha hili, au kusema subhanallah, lipi bora zaidi katika haya mawili, kusema astaghfirullah au kusema subhanallah? Islamu ukiulizwa hili unaweza ukasema kwamba yote ni bora. Ukisema astaghfirullah lina maslahi na wewe, ukisema subhanallah neno hilo kadhalika lina maslahi na wewe. Sasa yeye hakuulizwa hivyo, kaulizwa kwamba yatakapokuwa yamekutana kwa pamoja, ukaambiwa uchague moja ya haya, wanatoa taabiri ahlul ilm kwa kusema almasalih, almasalih idha tazahamat, wanasema yukhtaru awlaha wa aqwaha wa aammuha naf'an. Tukitatu mambo yenye maslahi na muislamu, idha tazahamat, yatakapokutana kwa pamoja, hili lataka lipite na hili lataka lipite, yamefanya muzahama, yameweka foleni, hufanyika nini hapa? Wanasema ahlul ilm yukhtaru aulaha, katika hayo mawili huchaguliwa aulaha, lenye ubora zaidi, ay afdaluha, wa aqwaha, huchaguliwa lenye nguvu zaidi kuliko jengine, wa aamuha naf'an, na lile ambalo manfaa yake ni makubwa zaidi kuliko jingine. Anaswali mtu swala ya sunna imekimiwa swala ya fardh, kuna muzahama wa masalih, hili lina maslahi na nini na hili lina maslahi na nini, kwa mujibu wa hii kaida kuchaguliwa ipi, aendelee na swala yake ya sunna au aje kwenye swala ya faradhi? Naam, aje kwenye swala ya faradhi. Kwa nini? Aulaha wa aqwaha wa aamuha nafa'a. Kwa yale anayosema Allah kwenye hadith al-Quds, man aada li waliyan faqad adantuhu bilharb wa ma taqarraba ilayya 'abdi بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه نوالا حكودي كوبي شقوانبو مجوانبو وجانبو أمالو لقد سأمنو قوانبو ميني كلكم مجوانبو كل فجليل نريدهم لازمشا لا فراغ نريدهم فراغشين حكونا جنجين أمالو نريدنا زيد قوليونا قوانبو كما ليل أمالو نمم فراغشيا. Kwa maana ya farad ni bora zaidi kuliko ya sunna yote kwa hii kaida, aulaha wa aqwaha wa aamuha naf'an wa aamuha naf'an. Turudi kwa Ibn al-Jawzi tumalizie. Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi rahimahullah akajibu kwamba athaw al-wasikh, huo chafu iliyochafuka inahitajia zaidi sabuni kuliko kuhitajia kwake kutiwa manukato. Nguo iliyochafuka, maanake mwanadamu huyu ni mtu aliyechafuka kwa madhambi. Nani asiyekuwa na madhambi? Hayupo, hayupo. Kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Haya amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika majina ya Allah anaitwa At-Tawwab. Hiyo sio mubalagha. At-Tawwab, mwingi wa kukubali toba. Kwa nini amekuwa mwingi wa kukubali toba? Kwa kuwa ni mwingi wa kuasiwa na waja wake. Kwa kuwa wana asi wengi, wakatubu wengi, akawa Tawwab subhanahu wa ta'ala. Kwa masalih yanapokutana kuchaguliwa lile ambalo ni bora zaidi, lenye nguvu zaidi, lenye manufaa makubwa zaidi. Na hapa kuliko kuhitajia manukato, anahitajia aoge, aisafishe nguo yake iliyochafuka. Kwa maana al-istighfaru aula, istighfari ni aula zaidi kuzifanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kutubu kwa Allah, kwa sababu asiyetubu ni dhalim, kama alivyosema Allah, wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun, usiotubia basi hao ndio watu madhalimu. Kwa haya tuhitimishe kalima hii yetu leo insha Allah taala, kuja kuimalizia faida ya toba hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika darasa letu na mhadhara wetu wa kesho biidhnillahi alkarim, walhamdulillahi rabbil alamin.